kama o la coca mao zambero la morenga na yo uswa na motema e va kotunaka o balingi se pe paola verite soki la moya kisio utoya zambero va koema kate pero como te melingi ba penki sakate ata basali nyonso tope mbongo ngaina lingi seyo ata koma lobi kaka seyo napona napombi te naembi na nzembo po oyeba sheri na salazuwa o natina e motemelingaka ngo napatelaka o ngai nalingaka yo mingi na motema yanga payoka zuwa epembaka mwa o ngai nalingisi yo ata koma lobi kaka se yo napona nabombi te nayembi na nzembo po oyebaka bonse motema na pela mbala tia koeme ngai na luka kinini ngai na pikao zuwa zuwa hele kangala kwe atapi mwaenda la muka tena kwe atese nalingi nalingi na zwite tano sialamo ngai na zuwa seyo ngai na pikao kitoko kitoko ele kayo na sengi mareje ngai na luka tukanyo po apanza sango Nyo po apanza sango oh, yeah.